پاگی پسی ذکر کو اگی کیوں ترغیب و اعمال کا اسور قارعہ کی صرف اس بات دا قیامت تخویف اخروی پشاند سورت زلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعاتو اگر ٹنگون کے ورز مل قارعاتو صدا اگر ٹنگون کے ورز وما ادراک مل قارعہ او سپو کتال را چی صدا اگر ٹنگون کے ورز وگنا ظلونا دا بٹنگئی کنا یوم یکون الناس کالفراش المبسوس یاد کا عورت چشی بدا خلق پشان دا پتنگانو خوارشویم بس سایا بستو خوردو توی پتنگان ملخان جراد منتشرون گرشیو کنا گرد ورد دا چکل اول پاسی دا قبرون ندق حال بیخان پتکون الجبال کالعین المنفوش شیب دا غرونا پشان دا غیوانے چرنگا رنگوی او منفوشوی دیندت شوی او نرے نرے شوی پا ہوا کی پاسانا ذکر نخوا ناغا سوکا چی درون شو درانیشوی تلی دنی کو ددو موازین اعمال کنا فهو فی عیشت امراضیان دیو پا جون خوشالکی او اغا سوک چی سپک شوی سپکی شوی اغا تلی دنی کو ددو او گناونا پی درانشو فا امو حاویا نزید دو حاویا کند دا اسم من اسماء جہنم اما ادرا کمایا سپور کتا لرا چی حاویا سشے دے نارن حامیا دغا جہنم دے دغا گرم ور دے خنمونے دیر دی جحیم او سعیر او لزوان او حاویا و تا اموی کنا بسم الله.